कि सामने वाला आपको देखते ही शांत हो जाएगा। वो कितने भी गुस्से में हो, कितने भी टेंशन में हो, कितने भी तनाव में हो, लेकिन जैसे ही आपके आभामंडल में आएगा, जैसे ही आपके ओरा में आएगा, एकदम वो शांत हो जाएगा। वो भूल जाएगा मैं कौन सा झगड़ा करने के लिए आया था, कौन सी बात करने को आया था। हुआ था ना एक बार, एक कंपनी के बहुत बड़े मेंटेनेंस मैनेजर थे, वो बोलते हैं स्वामी जी मेरे पास ना सब झगड़े झमेले आते हैं, पूरे फैक्ट्री के अंदर कुछ भी ये हुआ ना तो मेरे पास कंप्लेंट लेकर के आते हैं, और दिन भर ना यही कार्य चलता, मैं बड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, क्या करूँ। मैंने बोला पहली बात तो आधा घंटा ध्यान करके फिर ड्यूटी के ऊपर जाओ, और ड्यूटी पे जाके ना तुमको बुलाए बिना कोई अंदर तो तुम्हारे कैबिन में नहीं घुसता ना। तो बोले हाँ नहीं कोई नहीं घुसता। मैंने बोला एक काम करो, थोड़ा सा अपने तालू हक पे हाथ रखो, चित्त को सहस्त्र पे स्थिर करो, स्थिर करके शांत स्थिति में जाओ, और उसके बाद में फिर बेल मारो, फिर किसी को भी बुलाओ। जैसे ही कोई आपके कैबिन में घुसेगा ना, आपका आभामंडल विकसित हो जाएगा, आपका ओरा विकसित हो जाएगा। उस विकसित ओरा में थोड़े देर के लिए आने के बाद वो भूल जाएगा मैं आया काय के लिए था, और उसके बाद में फिर कभी उसको याद आएगा तो उतना फोर्स, उतना गुस्सा, उतनी तीव्रता उसकी बातों में नहीं रहेगी, वो भी शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप शांत हैं। तो आप अगर दुनिया को सुधारना चाहते हैं, विश्व शांति चाहते हैं, विश्व कल्याण चाहते हैं, तो ये बड़े बड़े शब्दों को छोड़िए और उसको अपने से शुरू कीजिए। पिंडे ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे पिंडे, अगर आपके भीतर का पिंड शांत है तो विश्व शांत है। और उसके बाद में अब आत्म शांति की शुरुआत, विश्व शांति की शुरुआत आत्म शांति से करना होगी। पहले आत्म शांति को प्राप्त करो तो विश्व शांति हो सकती है। आप कल्पना करो कि विश्व में शांति आए तो केवल कल्पना होगी। अगर आप चाहते हो विश्व का कल्याण हो तो पहले अपना कल्याण करो। अगर आप चाहते हो विश्व में शांति हो तो पहले अपने आप को शांति को प्राप्त करो। अगर आप शांति को प्राप्त हुए तो विश्व में शांति आ सकती है, अन्यथा कोरी कल्पना ही होगी। तो विश्व शांति एक कोरी कल्पना होगी, लेकिन अगर विश्व शांति चाहते हो तो उसकी शुरुआत आपको आपसे ही करना होगी। जर्मनी में एक बार कुछ डॉक्टर्स मुझे मिलने के लिए आए और वो बोले स्वामी जी हम विश्व शांति करना चाहते हैं, हम विश्व कल्याण करना चाहते हैं। तो ऐसे जब कोई बड़ी बड़ी बातें बोलता है ना तो मैं उसके लीवर को चेक करता हूँ, और मैंने उनको पूछा तुम्हारा लीवर भी गर्म है, तुमको खुद को ही शांति नहीं है तो तुम विश्व शांति कैसे लाओगे। तो बोले नहीं हमको शांति नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि हम विश्व शांति करें। मैंने उनको कहा अगर विश्व शांति करना चाहते हो तो विश्व शांति की शुरुआत अपने आप से करो ना। पहले ध्यान करके मेडिटेशन करके अपने आत्मा को शांति दो, आत्म शांति प्राप्त करो, और जब आपके भीतर शांति प्राप्त हो जाएगी तो आपके आसपास एक छोटा सा विश्व निर्माण हो जाएगा। छोटा सा विश्व, 15 फीट का विश्व, 10 फीट का विश्व, और वो विश्व लेके आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ आपका विश्व वैसा ही होगा, शांत होगा, कल्याणकारी होगा, सुरक्षित होगा, निर्विचार होगा। विश्व शांति का सही अर्थ ये है। विश्व शांति यानी आखिर दुनिया में शांति नहीं, विश्व शांति यानी आपके ओरा में शांति, आपके आभामंडल में शांति। यही करना आपके हाथ में है। आप अगर दुनिया के विश्व शांति की बात करोगे तो आप खुद अशांत हो जाओगे। तो इसलिए विश्व शांति की बात करने के पहले विश्व शांति का अर्थ समझ लो। विश्व शांति का अर्थ है अपने विश्व की शांति। अपने विश्व की शांति यानी अपने आभामंडल की शांति, अपने ओरा की शांति, और वो कोई भी व्यक्ति नियमित साधना करके कर सकता है और करना आसान है और वो हो सकता है। लेकिन आप अगर विश्व शांति की अखी दुनिया की बात करोगे ना तो विश्व शांति न पहले हुई न आज हुई न कल होगी, कभी भी नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है, ये काल्पनिक है। तो काल्पनिक विश्व शांति में अपनी अशांति मत करो, आवश्यक है तुम अपनी आत्मशांति करो और एक अपना विश्व निर्माण करो जो विश्व शांति में हो। अब कई लोग शांति के प्रयास में धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन करते हैं क्या, वो सोचते हैं कि उपासना पद्धति बदलने से आत्म शांति मिल जाएगी, वो ये धर्म छोड़ करके वो धर्म अपनाते हैं। लेकिन इसके बारे में मेरा दृष्टिकोण ये है कि अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़े उठ रही है और आपको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और आपने हरे रंग के कपड़े पहने हुए वो निकाल करके सफेद कपड़े पहना दिए आपको, या आपको सफेद कपड़े पहने हुए वो निकाल के पीले कपड़े पहना दिए, या आप पीले कपड़े पहना करके ऑरेंज कपड़े पहना दिए, कपड़े बदलने से आपका पेट का रोग ठीक नहीं होगा। अगर आपके पेट के रोग को ठीक करने का है तो आपको पेट की दवाई लेना पड़ेगी। तो आप अगर आत्मशांति पाना चाहते हो तो आत्मशांति के लिए आत्म साक्षात्कार ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बाद में अंतर्मुखी होना पड़ेगा और नियमित ध्यान करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। जब योग करेंगे तब आपको आत्मशांति मिलेगी। केवल उपासना पद्धतियां बदलने से कभी भी आत्मशांति संभव ही नहीं है, क्योंकि उपासना पद्धति बाहरी है, उपासना पद्धति शरीर की है। देखो, जब हम जन्म लेते हैं ना, तो जन्म लेते समय हमारे साथ में एक कुंडलिनी शक्ति होती है, जिस शक्ति के अंदर हमारे सारे पूर्व जन्मों का कर्मों का हिसाब रहता है। उसके बाद में हमारे साथ आत्मा रहती है, आत्मा यानी जो परमात्मा का एक अंश, उसको लेकर के हम जन्मते हैं। और तीसरा, हमारे साथ सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर यानी हमने पूर्व जन्म में कहाँ तक आध्यात्मिक प्रगति की है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस की है, उसका रिकॉर्ड, उसकी फ्लॉपी हमारे साथ साथ चलती है। इन सब को लेके हम जन्म लेते हैं, लेकिन धर्म को लेके जन्म नहीं लेते। धर्म तो हमारे ऊपर बाहर से जोड़ा गया है। जैसे हमने जिस घर में जन्म लिया, उस घर में हमारे पिताजी का जो भाई है वो हमारा काका है। हम उसको काका माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका काका ही होगा। वो आप नहीं बदल सकते इस रिश्ते को, आप मानो या मत मानो, ये आपका रिश्ता होगा ही। ठीक वैसे ही आपने जिस घर में जन्म लिया, वहां की उपासना पद्धति आपकी उपासना पद्धति हो जाती है। जिस प्रकार से काका का रिश्ता बाहर से होता है, वैसे उपासना पद्धति का रिश्ता भी बाहर से होता है। तो कहने का अर्थ, इसके साथ आपने जन्म लिया नहीं है, तो इसलिए इससे आपके आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। धर्म आपको अच्छे और बुरे काम करने से, अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है और बुरे काम करने से रोकता है। सभी उपासना पद्धतियों का ये एक ही उपदेश है, और ये उपदेश कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। इन्हीं सब बातों का गहन अध्ययन 800 सालों तक हिमालय में किया गया। देखिए, एक ही समय काल में दो घटनाएं घटित हो रही थी, जिसका भौगोलिक दृष्टि से कोई संबंध नहीं था। एक महाराष्ट्र में थी कि संत ज्ञानेश्वर लोगों को आत्मज्ञान का ज्ञान दे रहे थे, और उसके बाद में विश्व धर्म की बात कर रहे थे, यानी विश्व धर्म की जानकारी दे रहे थे। और उन्होंने उनके पूर्व जन्मों में जो ऊर्जा, जो ज्ञान प्राप्त किया था, वो सारा ज्ञान में से मुक्त होने के लिए उन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की और सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारा ज्ञान उसके अंदर डाल दिया। और डालने के बाद में आप देखो, आज 700 साल 800 साल के बाद में भी ज्ञानेश्वरी हमारे को मार्गदर्शन कर रही है। लेकिन ठीक इसी समय, बिल्कुल ठीक इसी समय, हिमालय में कई ऋषि, कई मुनि इसी बात के ऊपर अनुसंधान कर रहे थे कि जितनी भी उपासना पद्धतियां, सब उपासना पद्धतियां उपदेशों पर आधारित है। ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, सब उपदेश, सब बाहर से है। तो कोई उसको लेता है, कोई नहीं लेता है। इसलिए दुनिया में एक भी उपासना पद्धति ऐसी नहीं है जिसके सारे ही लोग अच्छे हैं। क्यों? क्यों? उपासना पद्धति उपदेशों पर आधारित है। तो उनका अनुसंधान ये चल रहा था, अगर विश्व धर्म की स्थापना करने का है, अगर वसुदेव कुटुंब की साकार करने की कल्पना, तो कोई नया मार्ग खोजना पड़ेगा, कोई नया रास्ता खोजना पड़ेगा। तो 800 सालों के अनुसंधान के बाद में उन्होंने एक अनुभूति पे आके पहुंचे, एक ऐसे अनुभूति का निर्माण किया जो अनुभूति कोई उपदेश नहीं करती, वो अनुभूति मनुष्य को अनुभव करा देती है कि वो मनुष्य है बस। और अनुभव कराने के बाद में सब बातें समाप्त हो जाती, जाति के, धर्म के, देश के, सीमा के, भाषा के सारे विवाद समाप्त, क्योंकि उसको एहसास हो गया कि वो मनुष्य है। तो वो और दूसरा इसमें कोई उपदेश नहीं है, कौन से कर्म करो, कौन से कर्म मत करो, कौन सी पियो, कोई बात मत पियो, कौन सा खाओ, कौन सा मत, कुछ भी उपदेश नहीं है। समर्पण ध्यान संस्कार 25 सालों में 100 से अधिक देशों में जो फैल गया है ना, इसका प्रमुख कारण है इसमें कोई भी उपदेश नहीं है, सबको प्यारा लगता है, उपदेश ही नहीं, कुछ नहीं, जो करने का सब करो, मस्त बिंदास करो। लेकिन सारा ध्यान, सारा लक्ष्य ध्यान के ऊपर दिया गया है, सारा लक्ष्य योग पे दिया गया है। नियमित 30 मिनट ध्यान करो बस, बाकी कुछ नहीं, कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी बाहर से उपदेश ही नहीं, केवल 30 मिनट ध्यान करो बस, एक ही उपदेश है। और इसी कारण इतने कम समय में इतने अधिक देशों के अंदर इसको अपनाया गया, और अपनाने के बाद में अनुभूति सबको समान हुई, अनुभूति सबको एक जैसी हुई है, सबको एक जैसी अनुभूति है। और अनुभूति होने के बाद में जैसे ही उनके अंदर की आत्मा जागृत हो जाती है, और आत्मा जागृत होने के बाद में उनका शरीर भाव धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और उसके बाद में उनका आत्मभाव धीरे धीरे धीरे धीरे वृद्धिगत होने लग जाता है, और वृद्धिगत होने के बाद में जो बुरी बातें उन्होंने अपने जीवन में पकड़ के रखी थी वो खुद भी खुद छूटने लग जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता, छोड़ने के लिए उपदेश ही नहीं, कोई कहा नहीं जाता छोड़ो, खुद ही छूट जाती है, वो खुद ही छोड़ देता है। तो कहने का अर्थ, समर्पण ध्यान संस्कार इतने कम समय में विश्व के इतने सारे देशों में जो फैला और लोगों के द्वारा अपनाया गया, उसका एक ही कारण है, इसके अंदर कोई भी उपदेश नहीं है। और यही सब देख करके हिमालय के ऋषि मुनियों ने इसका निर्माण किया था कि एक ऐसी अनुभूति जो अनुभूति ज्ञान करा दे, जो अनुभूति आत्मज्ञान करा दे, और आत्मज्ञान करने के बाद में कौन सी बातें अच्छी है और कौन सी बातें बुरी है खुद ही मनुष्य को समझ में आएगी। ऐसे हम अगर अच्छी बातें और बुरी बातों पर चर्चा करें ना, तो रात भर हम चर्चा कर सकते हैं, दिन भर हम चर्चा कर सकते हैं। तो इसके अंदर चर्चा नहीं है, इसके अंदर उपदेश नहीं, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 30 मिनट ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, आए। कई बार मुझे ना अलग अलग उपासना पद्धति के गुरुओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, और उन सब से लिया हुआ ज्ञान, सबसे लिया हुआ नॉलेज मैं आपको इकट्ठा करके दे रहा हूं, जो मैंने 60 साल में इकट्ठा किया है वो सब इकट्ठा करके आपको एक साथ घर बैठे दे रहा हूं। इसलिए उसको आसान मत समझना, मैंने मेरा पूरा जीवन उसके ऊपर लगा दिया है। एक बार एक मूर्तिकार के पास कुछ लोग लोकमान्य तिलक की मूर्ति बनाने के लिए गए, और मिट्टी की प्रतिमा बनानी थी, तो उस मूर्तिकार ने कुछ अधिक पैसे मांगे, और वो मूर्तिकार के ने कुछ 25,000-20,000 कुछ मांगे। तो सब लोगों ने बोला, अरे मिट्टी के 25,000, उस कलाकार ने जो उत्तर दिया ना, वो बड़ा मार्मिक है। उसने उत्तर दिया, ये मिट्टी के 25,000 नहीं, इस मूर्ति को बनाने में मैंने मेरे जीवन की मिट्टी की है, उसके कीमत 25,000 है। तो कहने का अर्थ, सारा जीवन एक ही मार्ग में, ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान मार्ग में लगाया, और उसके बाद में जहां से मिलता गया वहां से इकट्ठा करता गया, संभालता गया, संजोता रहा, वृद्धिगत करता रहा, अपने आप जोड़ता रहा। ऐसी एक घटना मेरे जीवन में आई, एक खूब दूर एक टूटा फूटा किला था, उस किले में एक मुस्लिम फकीर रहते थे, और उसको नाव से एक वृद्ध स्त्री चाय देने को जाती थी, और सालों से चाय देने जाती थी, बस सुबह चाय दे के आती थी, बाकी वो क्या खाते थे कुछ भी नहीं। उसके बाद में वो स्त्री ने आकर मुझे कहा, मैं इतने सालों से उनको चाय देने जा रही हूं, आज तक वो किसी को मिले ऐसा मुझे तो याद नहीं, लेकिन आपको उन्होंने मिलने को बुलाया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, कौन फकीर है, कौन क्या, कुछ भी मैं जानता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैंने बोला बुलाया है तो जा रहे हैं, चल रहे। मैं उनके निमंत्रण का सम्मान रखते हुए उस स्त्री के साथ गया, तो वो टूटे फूले किले के अंदर ना सब जगह टूटा फूटा सामान ही पड़ा हुआ था, और जैसे उस किले के अंदर प्रवेश किया, इतनी गुलाब की खुशबू, इतनी गुलाब की देशी गुलाब की खुशबू से पूरा किला महक रहा था, सब दूर गुलाबी गुलाब, गुलाबी गुलाब, और जबकि वहां एक भी गुलाब का झाड़ नहीं था, एक भी गुलाब का पौधा नहीं था, कहां से खुशबू आ रही थी पता नहीं, पूरे किले के अंदर गुलाबी गुलाब की खुशबू थी। उनके पास गया, उनको नमस्कार किया, वो मुस्लिम फकीर ने सिर्फ एक ही बात मुझे कही, तुम जीवन में जो पहला काम करोगे, तुम जीवन में जो पहला कर्म करोगे, उस कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, वो कर्म पे तुम्हारा चॉइस है, उसको चुनना तुम्हारे हाथ में है। पहला कर्म जो करोगे ना वो तुम्हारे हाथ में, और एक बार तुमने कर्म को चुन लिया फिर तुम्हारा नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। अगर तुमने बुरा कर्म किया तो बुरे बुरे बुरे बुरे कर्म, बुरी शक्तियां तुमसे कराते चली जाएगी। एक बुरा कर्म किया तो बुरा कर्म करने की श्रृंखला तुम्हारे जीवन में चालू हो जाएगी, फिर बुरे बुरे बुरे बुरे कर्म होते ही चले जाएंगे। क्यों? जिस प्रकार से अच्छे कर्म करने वाली शक्तियां हैं, वैसे बुरे कर्म करने वाली भी शक्तियां हैं, और वो तुमसे बुरे बुरे कर्म करवा लेगी, और तुम माध्यम बन जाओगे। और एक बार अगर तुमने जीवन में अच्छा कर्म किया, अच्छा कार्य किया, तो अच्छा कार्य करने वाली भी शक्तियां हैं, अदृश्य है, वो सब तुम्हारे पीछे हो जाएगी, और तुमसे अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे कार्य होते चले जाएंगे। यानी जो जीवन का प्रथम कर्म है उसको बड़ा सोच समझ करके करो, क्योंकि वो करने के बाद में तुम्हारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है, फिर आगे अच्छा करना है बुरा करना तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तुम एक माध्यम हो जाते हो। तो जीवन में सदैव याद रखो कि जो कर्म करने का है वो खूब सोच समझ के करो, क्योंकि बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। बस इतना ही कहने के लिए उन्होंने बुलाया था, बोले बस यही बात ध्यान रखना, यही बताने के लिए बुलाया। तो कहने का अर्थ, मैं किस उपासना पद्धति की बात करूं, मैं किस धर्म विशेष की बात करूं, मैंने सब जगह से ग्रहण किया हुआ है और ग्रहण करके आपको दे रहा हूं। और रही बात धर्म की ना, थोड़ा समझ लो, एक स्थान है जहां परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, वो स्थान है परमात्मा में स्थान, उस स्थान को चढ़ने की सारी सीढ़ियां हैं, अलग अलग सीढ़ियां, जितनी उपासना पद्धतियां हैं ना सब उपासना पद्धतियां सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ी वो सीढ़ी वो सीढ़ी वो सीढ़ी, और प्रत्येक सीढ़ी से यहां तक पहुंचने का है। और प्रत्येक धर्म के वो गुरु बोलते हैं, धर्म के रास्ते चलो, धर्म में बैठो नहीं बोलते कोई, धर्म के रास्ते चलो, तो इस सीढ़ी से चलते चलते चलते हमको यहां तक पहुंचने का है, और यहां पहुंचने के बाद में ये सीढ़ी का महत्व खत्म हो जाता है। माने सीढ़ी जब छूटेगी तभी यहां पहुंचोगे, सीढ़ी पे बैठे रहोगे तो यहां नहीं पहुंचोगे। तो एक व्यक्ति अगर किसी उपासना पद्धति विशेष की बात कर रहा है तो आप समझ जाओ वो व्यक्ति पहुंचा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अगर पहुंचा हुआ रहता है तो सीढ़ी के